Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, trzeci dzień czerwca. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana jako Boże Ciało. Rząd zabiera się za realizację Polskiego Ładu. W ciągu 3 miesięcy chce przeprowadzić 10 programów. 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi wypuszczone z aresztu. Są bezpieczne w Polsce. Wierni Kościoła katolickiego obchodzą uroczystość Bożego Ciała. W tym roku z powodu epidemii w części diecezji nie odbędą się tradycyjne procesje ulicami miejscowości, ale skromne w pobliżu kościołów, wokół świątyń bądź wewnątrz nich. Tak będzie na przykład w Warszawie, Katowicach, Kaliszu i Częstochowie. W niektórych diecezjach biskupi zdecydowali jednak o organizacji głównej procesji ulicami miasta. Zaplanowano je m.in. w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Białymstoku. Biskup Jacek Jezierski przyznaje, że tegoroczne procesje w diecezji elbląskiej nie będą jeszcze takie jak przed pandemią, bo wciąż obowiązują ograniczenia epidemiczne. Nie będziemy organizować procesji wspólnych kilku parafii, dużych procesji. I chodzi o to, żeby procesje były mniejsze, nie gromadziły wielu setek ludzi razem i żeby też była możliwość zachowania odstępu, tak zwanego dystansu. A wokół Elbląskiej Katedry Świętego Mikołaja w Orszaku przejdą 3 procesje po nabożeństwach o godzinie 10, 13 i 18. Między 10 a 12 ulicami miasta przejdzie z kolei 5 procesji. Rząd zaczyna realizować projekty zapisane w Polskim Ładzie. Na początek 10 programów, które zamierza przygotować i przeprowadzić w ciągu 100 najbliższych dni. Chodzi m.in. o kwestie dotyczące zmian w podatkach, sprawy zdrowotne i inwestycyjne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polski Ład jest wielką dźwignią rozwoju, a Prawo i Sprawiedliwość poprzez te 10 punktów na 100 dni pokazuje konkretne rozwiązania i potwierdza swoją wiarygodność. Polski Ład ma 3 zasadnicze cechy. Jest kompleksowy, jest bardzo dobrze przeliczony, przeanalizowany, przemyślany i służy całemu społeczeństwu. Szef rządu zaznaczył, że w pierwszej kolejności zostanie przygotowany m.in. projekt dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. W najbliższym czasie zniesione zostaną limity do lekarzy specjalistów oraz przygotowany zostanie harmonogram zwiększenia wydatków na zdrowie do 7% PKB. Na tej liście znalazły się także wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, skrócenie łańcuchów dostaw, projekty inwestycyjne, rodzinny kapitał opiekuńczy, emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych i program Mieszkanie bez wkładu własnego. Sylwia Białek, Polskie Radio. 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi są już bezpieczne w Polsce. Kilka dni temu zostały wypuszczone z aresztu. Do Polski dzięki staraniom służby dyplomatycznych przyjechały Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa. Maria Tiszkowska mówi, że czuła, że polska strona nie zostawi ich samych. Tęsknimy za domem, no to jest normalna rzecz. Wierzymy w tą dobroć. Bardzo szkoda, że traktowani Polacy na Białorusi w taki sposób, że urodziliśmy Polakami na tej ziemi, obchodziliśmy święto, uczyliśmy dzieci języka polskiego, pamiętali o miejscach pamięci narodowych tych żołnierzy, które poległy na tej ziemi. Nic złego nie robiłyśmy. W areszcie nadal pozostają prezes nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys oraz polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut. Ekolodzy sprzeciwiają się budowie wieży widokowej na Śnieżniku. 5 organizacji wezwało czeskie Ministerstwo Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego, aby wstrzymały finansowanie inwestycji. Obiekt powstaje po polskiej stronie granicy w sposób, który zdaniem ekologów narusza warunki pozwolenia na budowę i umowy o udzieleniu dotacji. Interweniujący w tej sprawie ekolodzy w liście do ministerstw informują, że do budowy wieży widokowej wykorzystywany jest ciężki sprzęt, który zagraża unikalnej górskiej przyrodzie. Wskazują, że inwestor narusza warunki pozwolenia na budowę, zgodnie z którym ciężkie materiały budowlane powinny być transportowane na szczyt śmigłowcem. Jeśli uznamy, że w tej sprawie naruszono unijne przepisy, zwrócimy się o pomoc do Komisji Europejskiej, podobnie jak postąpiliśmy w sprawie kopalni Turów, skomentował czeski minister środowiska Richard Brabec. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości resort będzie oczekiwał od strony polskiej ponownego uruchomienia procedury wydawania decyzji środowiskowej. 34-metrowa wieża widokowa powstaje na miejscu dawnej wieży na Śnieżniku wybudowanej w 1973 roku. Jej budowa jest częścią wspólnego polsko-czeskiego projektu, który otrzymał unijne dofinansowanie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś orkiestra i chór stanie na deskach rzeszowskiej sceny, aby w Parku Sybiraków śpiewem uczcić uroczystość Bożego Ciała. Z nami Jan Budziaszek, perkusista i mózg wydarzenia. Witam cię, Janku, pięknie. No, witam serdecznie panią kochaną redaktor oraz wszystkich słuchaczy. Spotykamy się po raz 19, ale od 18 lat. Mówią niektórzy słuchacze zagraniczni, że jest to jedno z największych wydarzeń na kuli ziemskiej tego typu. To można powiedzieć, że jesteście już pełnoletni. Jesteśmy pełnoletni i tak się śmieję, ponieważ każdego roku w czasie castingu, czyli przesłuchania do chóru, staramy się, żeby było trochę młodzieży. Także niektóre dziewczyny czy chłopaki z chóru, jak się to zaczynało w 2003 roku, oni się rodzili albo mieli po roku czy po dwa lata, a teraz już są dorośli, bo mamy taki przedział wiekowy, staramy się trzymać między 18 a 40. Oni się sami zgłaszają, jak argumentują to, że chcą wziąć udział w tym chórze, chcą zaśpiewać na tej scenie. To nie jest takie proste, dlatego że ogłoszenia są, bardzo dużo ludzi w Polsce nie tylko zainteresowanych jest koncertem Jednego Serca, Jednego Ducha, natomiast młodzież z różnych duszpasterstw, czy to szkół średnich, czy akademickich, wiadomo, korzysta z naszych nagrań, z naszych propozycji. No i marzeniem każdego człowieka, młodego, śpiewającego, chciałby gdzieś w Scholce, w małym miasteczku, albo może nawet w dużym, jest, żeby stanąć na scenie tego największego wydarzenia, dlatego że ludzie, którzy zaśpiewali w koncercie, a dopiero później słyszą nagranie, to sami nie wiedzą, że to tak brzmi. No bo na scenie to brzmi zupełnie inaczej, dlatego że każdy słucha swojego głosu czy swojej sekcji, natomiast tutaj po zgraniu powie się im nie myśli, że to jest taki poziom. Kiedyś Janek Kwaśniewski w jakimś artykule też powiedział, że chór składający się z samych amatorów, bo tam większość w ogóle nie zna nut na przykład, nie? Jak zaczynamy śpiewać i modlić się, to śmiało można powiedzieć, że wszystkie najlepsze chóry światowe muszą mówić czapki zdejmować, słuchając tego chóru. Zawodowy chór amatorski. Ale tutaj jeszcze wtedy dochodzi coś takiego, czego absolutnie nie można zapisać w nutach, bo to nuty są te same, dźwięki niby są te same, ale no to jest coś, czego się nie da zapisać i w ogóle wytłumaczyć. Ale nie robicie egzaminów przesłuchań przy zielonym stoliku, jak w szkole muzycznej, czy jednak... Jest. Głównie, na czym polega w ogóle casting? Głównie badamy skalę głosów, wszyscy stają, żeby ustalić, w jakich głosach będą śpiewać. No i oczywiście co najważniejsze, czego nie ma w innych chórach, śpiewamy z serca. Śpiewamy z serca, a nie z kartki, dlatego że zupełnie inaczej wygląda modlitwa płynąca z mojego serca, a inna inaczej odczytana z kartki. Mówię, czyli taki śpiew natchniony. Tym się różnimy, dlatego że na początku, jak rzuciło hasło, że śpiewamy z serca, to młodzież, panie Janku, ale jak to nauczyć się tylu utworów? A mówię, na kartce się zgłosiło 300 osób i wcale nie musisz, ci ludzie chcą. Bo na scenę mogę puścić, w tym roku będzie największy chór, bo około 130 osób, bo dużo chłopaków się nagle pojawiło. Zawsze mieliśmy problemy z męskimi głosami, z tenorami, z basami, a tu w tym roku jest wysyp. Także fama idzie coraz bardziej w świat. A potem te próby trwają, trzeba te głosy zbierać razem, ale... Jest 5 kolejnych poniedziałków, są próby w głosach, a tu jest... Kolejny casting najważniejszy, no to niestety jest sprawdzanie znajomości tekstu i głosu. No to już rzeźnia, ale mam nadzieję, że wszyscy przejdą. I co, jest tak, że jak ktoś nie zna tekstu, to odpada? No nie może, bo kamera pokazuje twarze. No i co będzie, jeżeli śpiewamy tutaj, wszyscy się natchnieni i nagle ktoś stoi w środku chóru i nie otwiera buzi. To jest bieda. To dla dobra w ogóle tych ludzi. Żeby coś takiego się nie zdarzyło, no bo ktoś ogląda koncert, tutaj natchnienie wielkie, a w środku stoi sobie jakiś obserwator. No, to nie może tak być. Czyli słyszą państwo, że to wszystko jest bardzo zawodowo, bardzo na serio. Nikt się nie przemknie, kto chciałby sobie po prostu stanąć na scenie. Orkiestra i chór Jednego Serca, Jednego Ducha. Naszym gościem jest Jan Budziaszek, perkusista i mózg wydarzenia prosto z Rzeszowa. Dziś wieczorem kolejny wielki koncert. Janku, mówimy o tym, że są młodzi, którzy się zgłaszają, bo chcą stanąć na tej scenie i zaśpiewać w chórze. Ale przecież to nie jest koncert gwiazd. No coś jest, trudno wytłumaczyć, mówię, że ja już na scenie prawie 60 lat, coś jest takiego, że tutaj proszą się, na przykład moja idea była taka i marzenie, żeby cała Polska zatrzymała się Święto Bożego Ciała, nie tylko w Rzeszowie. Tu akurat dwóch księży znakomitych w ogóle podjęło się tego dzieła, żeby to trzeba wszystko zorganizować, nakarmić tyle ludzi, potem przygotować spanie. I często do mnie dzwoni jakiś młody człowiek, proszę pana, ja też to gram na takim czy innym instrumencie, albo śpiewam, czy ja mógłbym wystąpić w Rzeszowie. A ja zawsze mówię, jeżeli chcesz wystąpić, to nie do tej instytucji, bo my tutaj nie występujemy, my tutaj się modlimy. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcesz uwielbiać Pana Boga, dlaczego nie zorganizujesz tego u siebie w swoim mieście czy w swojej wsi? Najpierw was będzie dwóch, czy trzech, czterech, pięciu. Jeżeli to będzie szczere i dobre, to zobaczy na przyszły rok będzie was 20, a jeżeli dalej to będzie dobre, to na następny rok będzie was 100. I tak przecież w 2019 roku, jak wiesz, było chyba w 25 miastach w Polsce, tak, było uwielbienie w Boże Ciało, jako matkę i prekursora tego wszystkiego. Oczywiście wszyscy wiedzą, że Rzeszów, no bo tu jest jeszcze oprócz tego najwyższy poziom, bo udało mi się, mówię, skaperować za przeproszeniem, genialnych muzyków, jeżeli chodzi o muzykę. Ale też zgłaszały się do ciebie zespoły bardzo znane, takie topowe polskiej sceny, które mówiły, że panie Janku, chciałbym wystąpić na tej scenie, pokazać jak śpiewam, też przytulić się do tego wydarzenia. Oczywiście. Ja nawet jeżdżę, czasem mnie zapraszają, żeby pokazać, to jadę na próbę tego zespołu. No fajnie, tylko że oni jakby o tym samym, co my, tylko na trochę niższym poziomie. To nie. Jak wiesz, w każdym koncercie jest support. To znaczy, w każdym dobrym koncercie, w ogóle to jest cała zasada światowa, że musi być support. To znaczy, że ktoś, kto przed głównym koncertem no, gra sobie. I moim marzeniem, zresztą Marcina Pocieszarskiego również, żeby promować zespoły ludowe, ale naturalne. Tych zespołów grających w Polsce jest cała masa i naprawdę poziom jest fenomenalny, bo naturalnie grają tą muzykę i w tym roku też będziemy. No właśnie, taką o godzinie 19:00 support Kapela Rzeszowska. Co to jest kapela za kapela? Rzeszowska, to jest kapela Darka Kozakiewicza, który zresztą śpiewa w chórze u nas od samego początku. Ale jak oni przyszli na próbę, jak zagrali te swoje sztajerki czy inne rzeczy, to myśmy absolutnie odlecieli. Jest tak niesamowicie światowy poziom, a to są naturalnie ludzie, tylko grające gdzieś u siebie w wiosce, że ta muzyka nigdy nie umrze. Mówię wam, rozgrzanie w ogóle tego koncertu, my potrzebujemy wszyscy, a poza tym ludzie, którzy oglądają koncert, potrzebują jakiegoś kilkunastu minut czy pół godziny, żeby zostawili poza sobą wszystkie twoje problemy, troski, żeby siły przygotowali do przeżycia razem z nami tego koncertu. Bo gdyby nie było supportu, to pierwsze kilka utworów idzie na straty. Tak samo trzeba się przygotować do mszy świętej. Tak samo nie można wchodzić do kościoła, jak wychodzi już procesja, prawda? Eucharystyczna. Tylko trzeba przyjść wcześniej, żeby się przygotować. Thank you. kapela rzeszowska będzie grała swój repertuar, czy repertuar ludowy, religijny? Absolutnie swoje rzeczy, które grają na co dzień, na festynach, na weselach. I oni przyszli do nas na próbę, zaprezentowali dwa utwory, to myśmy ich nie chcieli puścić. Mówi, to wiecie co, bo może już nie będziemy tutaj naszych rzeczy ćwiczyć, tylko żeby nam jeszcze grali, bo od razu uśmiech się pojawił na wszystkich twarzach, nogi zaczęły się same ruszać. Przeżyliśmy to 3 lata temu, jak zaprosiliśmy Mariatu, kapelę meksykańską, i oni zagrali swoje rzeczy, to samo było. Co mają w krwi i z czym się dobrze czują. To teraz, skoro jesteś przy tej kapeli meksykańskiej, to warto przypomnieć historię początków, idei tego koncertu. Cała ta idea w twojej głowie zrodziła się w Meksyku właśnie. No to ciekawe. W centrum Meksyku jest taki plac Garibaldiego, tak, rynek krakowski albo w ogóle jakieś takie rzeczy. I tam weszliśmy, bo ja byłem z Teatrem Stu, grałem w 2 sztukach z Teatrem Stu, na festiwalu Cervantesa, który tam co roku jest. I weszliśmy do jakiejś restauracji. Było taki półmrok, panował. I okazało się, że nagle w 3-4 punktach tej sali zaczynały grać orkiestry niezależne w ogóle od siebie. I zupełnie inne rzeczy. Śledziliśmy, co to się dzieje. Okazuje się, że orkiestra składająca się z 3-4 muzyków chodzi od stolika do stolika. I ktoś sobie zamawia jakiś kawałek, żeby im zagrali, ale nie po to, żeby oni mi zagrali, żeby on sobie zaśpiewał, a ten zespół będzie mógł akompaniował. Słuchajcie, dla mnie szokujące wrażenie było takie, że zobaczyłem tak nieprawdopodobnie szczęśliwe twarze tych ludzi, którzy sobie śpiewali z akompaniamentem tej kapeli, tych mariatów, nie? I wtedy powstało u mnie myśl, że człowiek naprawdę może być szczęśliwy, tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy. Nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki będziesz słuchał całej tylko muzyki, nawet najpiękniejszych utworów, dźwięku czy piosenek. Będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy te wspaniałe teksty, te wspaniałe melodie wyjdą z twojego serca przez usta na zewnątrz i ubogacą twoich przyjaciół, którzy są obok ciebie. I proszę sobie wyobrazić, że szczęście jest tylko w dawaniu. W tym momencie zrozumiałem, na czym polega tekst ewangeliczny, że szczęście jest tylko w dawaniu. Jak wiecie, jest takie bardzo popularne powiedzenie wśród muzyków jazzowych, przestań słuchać muzyki, to sobie zagraj sam. I na początku każdego koncertu mówię też do ludzi, chcecie posłuchać dobrej muzyki, to sobie sami zaśpiewajcie. Przychodzą do mnie ludzie po koncercie i nikt nie mówi, że ktoś pięknie grał, a tam jest wszystko naprawdę na najwyższym światowym poziomie, tylko każdy tych słuchaczy, którzy to przeżyli, mówią, jej, jak nie, to było dobrze. Muszę w przyszłym roku przyjechać, jeszcze kogoś przyprowadzi. Chociaż wcale nie przyjeżdżają ze względu na gwiazdy wymienione na plakacie, nie, bo na plakacie nie ma żadnych gwiazd. I na jednym z koncertów pojawili się właśnie owi Meksykanie z tak zwaną wiązanką maryjną, bo oni przywieźli ze sobą swoje pieśni maryjne, które Marcin Pospieszalski zgrabnie zaaranżował i połączył z naszymi pieśniami. Jak u nas jest takim hymnem naszym właściwie maryjnym, narodowym, jest Czarna Madonna, to oni mają taką pieśń La Guadalupena o Matce Bożej z Guadalupe. Meksykanie na pierwszym miejscu po Panu Bogu to jest Matka Najświętsza z Guadalupe, a potem jeszcze zaraz po niej Jan Paweł II. I tam w każdym środowisku, w przeróżnych rytmach, w przeróżnych aranżacjach jest na każdym kroku śpiewana. I mieliśmy taką też przygodę, jak byliśmy w Meksyku, z Sionem Jednego Serca, Jednego Ducha. I jest taka piękna figurki Matki Bożej, ołtarze Matki Bożej są na każdym kroku, w taksówce, w bimbrowni, w fabryce czekolady, gdzie by się nie chcieli. I w takim kanionie na górze jest ołtarzek Matki Bożej. I to się podjeżdża łódką, myśmy podjechali łódką i byli Meksykanie. Oczywiście śpiewają La Guadalupana i myśmy się do nich dołączyli właśnie, żeby śpiewać razem, bo znaliśmy tą pieśń, a potem zaczęliśmy Czarną Madonę, no niestety Meksykanie nie znali. W ubiegłym roku, jak nagrywaliśmy koncert na komórkach w Litanii do Serca Pana Jezusa z Meksyku Dalekiego, też jeden zwrot też śpiewali Meksykanie. Z dalekiej Polski. cielo hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że dziś wieczorem koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Jesteśmy w Rzeszowie razem z Janem Budziaszkiem. 19 koncert, 18 odsłona. Czy rzeszowianie trochę naturalnie wchłonęli ten koncert i już biorą udział? A to jedni pieką ciasto, a to inni pomagają w jakichś technicznych sprawach. Jak to wygląda? Znowu, skąd się wziął ten tytuł Jednego Serca, Jednego Ducha? Otóż całe moje życie prowadzone jest przez czytania liturgiczne z dnia. Kiedyś pisarze krakowscy zaprosili mnie na swój sejmik, bo tych książek jest kilkanaście, i Marek Skwardzicki, świętej pamięci, to taki przyboczy dziennikarz papieski, pyta mnie: Janek, powiedz mi, jak ty dobierasz cytaty z Pisma Świętego do tych wszystkich twoich opowieści? Bo w dzienniczku, jak ktoś się w ogóle spotkał z dzienniczkiem perkusisty, a jest już 8 części tego dzienniczka, zaczyna się każdy rozdział od krótkiego fragmentu albo Ewangelii, albo pierwszego czytania. I mówię, ja nigdy nie dobieram cytatów, tylko nieważne, czy jestem, gdzie jestem, w Japonii, czy Australii, czy w Ameryce, gdziekolwiek na świecie, robię codziennie notatki z dnia. I robię wyciąg z czytań liturgicznych z dnia. I proszę sobie wyobrazić, że zawsze, jeżeli dzieje mi się jakaś przygoda, jest o niej napisane albo w pierwszym czytaniu, albo w Ewangelii. Ja spotkaliśmy się pierwszy raz z księżmi, którzy się zdecydowali zorganizować na miejscu te wszystkie sprawy organizacyjne. Zaczęliśmy rozmawiać, a jakby tu nazwać ten koncert? Nie mieliśmy pomysłu, w związku z czym mówię, Boże, otwórzmy dzisiejsze czytania liturgiczne. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy raz spotkaliśmy się z księżmi po świętach wielkanocnych. To przygotowanie było o wiele krótsze niż teraz się przygotowujemy. Otworzyliśmy Dzieje Apostolskie z tego dnia i okazało się, że tam apostołowie mieli wszystko wspólne. Byli jednego serca, jednego ducha. A może by rzeczywiście tak nazwać ten koncert. A jeszcze nie wiedzieliśmy, co się stanie. I proszę sobie wyobrazić, na czym polega Jednego Serca, Jednego Ducha. Nagle zaczęli się zgłaszać do nas jacyś dziwni ludzie z Rzeszowa, czy taka pani, która ma chyba 90 lat, co roku piecze tam sernik i przywozi tam kilkanaście chyba kilogramów tego sernika. Ktoś tam, jakiś wytwórca kiełbas, czy szynek, przynosi nam swoje wyroby. Jeden hotelarz, zresztą co roku jakiś hotelarz zgłasza się, że nam oddaje hotel do dyspozycji. Także koncert jako taki jest pretekstem, żeby cała wspólnota rzeszowska na Podkarpaciu stała się jednym sercem i jednym duchem. I to jest największa zdobycz tego koncertu. Mówię, nie jest sam koncert, nie, tylko co się dzieje wokół. Może trafiliśmy tak wspaniale, że tutaj ludzie na Podkarpaciu, no to są zupełnie jakby inny naród, jeżeli chodzi o w ogóle o stosunek do Pana Boga, do pobożności, no i w ogóle do dobroci, bo zawsze opowiadam, że czym większa bieda, tym lepsi ludzie. Jak idziesz ulicą Deptakiem w Rzeszowie, to już poznają ciebie muzyków, rzeszowianie zaczepiają, mówią, o, czekaliśmy przez cały rok. To powiem jeszcze coś więcej. Jestem na przykład w Ameryce czy w Kanadzie, to ludzie mnie zaczepiają i pytają się, co tam nowego w Rzeszowie? A ja mówię, ja jestem z Krakowa, nie z Rzeszowa. Prezydent i nawet sam biskup dzisiejszy mówią, nic tak nie zrobiło reklamy Rzeszowowi, jak jednego serca, jednego ducha. Ludzie kojarzą na całej kuli ziemskiej, jak mówię, jak oglądali na 70 krajach świata, jak pana hasło Rzeszów, jak tylko jednego serca, jednego ducha. Zaprowadź mnie tam, skąd powrotu nie ma, gdzie ustaje wiara, spełnia się nadzieja. Gdzie światłością pachnie, każdy skrawek nieba, bo ją na swój obraz miłość wylewa. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny support, który pojawi się w Rzeszowie, to kapela góralska Kamil Cudzich, Leszek Szewczyk, Jakub Cudzich. Kolejny support po godzinie 19. Nie tyle support, co potem w głównym koncercie razem wykonamy jakąś pieśń, obie kapele. Zjednoczenie kapel wszystkich będziemy pokazywać światu. Tych kapel góralskich jest co dom, to kapela góralska. Takie mają rozśpiewane serca. A z Rzeszowa ludzie też śpiewają? Przychodzą młodzi, którzy wywodzą się z samego Rzeszowa i chcą brać udział w chórze? To nie do ciągu, to jest Rzeszów. To jest Rzeszów. Połowa chóru co najmniej to są ludzie z Rzeszowa. A zdarzyło się tak, że są ludzie, którzy po prostu właśnie rosnąc razem z tym koncertem, mając niemalże tyle lat, co ten koncert, natchnieni tymi, czy zainspirowani, poszli w stronę muzyki, że zainspirowaliście ich. Więc w szkołach muzycznych, przy uniwersytecie jest też wydział muzyczny, są ludzie, proszę sobie wyobrazić, że rodzice ich zabierali, jak się rodzili, mieli po jednym roku i potem co roku z rodzicami przychodzili, no i zostali tak, że tak powiem, wciągnięci, że teraz są w orkiestrach, bo kiedyś początkowo prosili... Czyli są tam muzycy z orkiestry ze szkół muzycznych w Rzeszowie? No tak. Znaczy nie tylko, bo tutaj na przykład kontrabasistka jest z Mazur, z Mrągowa. Proszę młoda bardzo. Młoda dziewczyna przy Wacku stanie, młoda taka niezbyt wielkiego wzrostu, z takim olbrzymim kontrabasem, ale perkusistka jest znowu z Krakowa, też maleńka dziewczyna stoi za tymi kotłami i za dzwonami. I ona rzeszowna perkusistka uczy w liceum muzycznym w ogóle w Krakowie, ma bębny. Czy nie macie swoich ludzi już w całej Polsce? Początkowo nie mogliśmy się doprosić filharmoników, bo to jest w ogóle wszystko granie, że tak powiem, gratisowe, bez żadnego wynagrodzenia. Natomiast teraz, jak się po kilkadziesiąt osób zgłasza się skrzypków, no i trzeba zrobić przesłuchanie. I jest już drugi rok z rzędu przesłuchanie na każdy instrument. I teraz już nie ma, że chcę, że robię łaskę, że zagram, tylko teraz trzeba się już wykazać zdolnościami instrumentalnymi, no i przede wszystkim wiedzieć, że tu my się przychodzimy modlić, a nie występować. O tych umiejętnościach decyduje Marcin Pospieszalski i ty. Więc Marcin zostawił skład orkiestry, zostawił Hubertowi. A Marcin się zajmuje aranżacją, no i przede wszystkim jest przy układaniu programu. Bo najpierw znaczy jak to się odbywa, że my przyjeżdżamy do Marcina na imieniny, przywozimy kilkadziesiąt tytułów, pierwsza przymiarka do programu jest na Marcina, 11 listopada. A potem zaczyna to być czyszczone, Marcin albo ma pomysł na aranż, albo nie ma, no i tak to, i także już do lutego mamy program zapięty, Marcin ma w głowie aranżę, z tym, że niektóre to jeszcze pisze w czasie prób chóru. Casting jest zawsze w białą niedzielę, pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych, a już od następnego poniedziałku rozpoczynają się zawsze próby. Bardzo często jest tak, czy co roku jest tak, że jest myśl przewodnia, nuta przewodnia, punkt odniesienia do całego koncertu? No jest coś takiego. Jest coś takiego, ponieważ znajdujemy się dzisiaj w bardzo dziwnej sytuacji światowej, to głównym tematem jest pod tą obronę Ojcze na niebie, grono tych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. I pokazać Polakom, nie tylko Polakom, że ratunek, jeżeli w ogóle ma przyjść, to może być tylko od Pana Boga. Janku, ale to dokładnie jak rocznica wydarzenia sprzed 300 lat w Marsylii, kiedy właśnie dotknęła Marsylię straszliwa zaraza i pandemia i wtedy ułożono litanię. Tak, do serca pana jeszcze tak. Wiadomo, że w Polsce majówka, wszyscy idziemy na majówkę, śpiewamy litanię loretańską i to jest wiadomo, majówka trzeba być na majowej, a czerwcowe nabożeństwo jest jakby, zostało troszeczkę z tyłu. I po nagraniu naszej litanii, gdzie biorą udział swoje zwroty, śpiewają ludzie z całego świata, bo i z Japonii, i z Meksyku, i z Ameryki, i z Ukrainy, skąd by się nie chcieli. I to się wydarzenie zrobiło takie, że ponad milion jest otwarć w internecie na litanie Serce Pana Jezusa, jednego serca, jednego ducha. My po godzinie 7 połączymy się z Lidką Pospieszalską, która odpowiada troszeczkę również za repertuar. Można powiedzieć, że... mało tego, słuchajcie, to tak śmieszną powiem wam sprawę na marginesie, że tutaj ustalamy z Marcinem, jedziemy po kolei te utwory i mówi Marcin, to mi się podoba, ale okiem rzuca na Lidkę, nie? I patrzy się na minę Lidki. I Lidka albo akceptuje, jest zadowolona, albo coś tak mówi, no nie, chyba nie. I utwór odpada. Mówię, Marcin jakby mózg muzyczny całego tego wydarzenia, ale jednak słucha swojej żony. To zawsze się śmiejemy, zobaczymy, jak będzie jakiś numer niepewny, co zrobił Marcin, a Marcin zwraca głowę i patrzy się na Lidkę. No i o tym wszystkim porozmawiamy z Lidką po godzinie 7, o tym balansowaniu pomiędzy stylami muzycznymi. Janku, jesteśmy dzisiaj w Boże Ciało, a zatem... Słuchajcie, wszyscy, którzy będziecie możliwość nas słuchać, czy ludzie, którzy gdzieś tam się bawią komputerami i internetem. O godzinie 19 rozpoczyna się support, czyli ta część ludowa do 19.30. O godzinie 19.30 wchodzi główny koncert, zaczyna się główny koncert. Linka można znaleźć na stronie Jednego Serca, Jednego Ducha, gdzie można się połączyć z nami w internecie. Natomiast jeżeli chcecie rzeczywiście coś przeżyć dobrego, to musicie się ustawić na to, że musicie z nami zaśpiewać. I to bez względu na to, czy będziecie w Ameryce, bo mam dużo przyjaciół i w Toronto, i nawet w Los Angeles, w Nowym Jorku, którzy czekają na ten koncert, nawet będzie bezpośrednio połączone z wspaniałym muzykiem. Tony Melendez. Tak, Tony Melendez będzie miał wejście na żywo. Mam nadzieję, że nam się to technicznie uda, a w Ameryce będzie śpiewał w tym samym czasie Melendez. Mamy, podobno technicznie ma się tam to udać, będzie niespodzianka, poza tym... Jan Budziaszek, zapraszamy. Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Dziś godzina 19, Rzeszów. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. Słuchajcie, bądź, jeżeli nie pożałujcie, dlatego że jest to największe wydarzenie na planecie Ziemia, nie ma większego wydarzenia, to nie jest moje zdanie. W 70 krajach świata w ubiegłym roku ludzie śledzili ten koncert, bo zawsze ten koncert, który tegoroczny jest najlepszy. Mówię, chyba się już wyżej, artystycznie się nie da, a tu się okazuje, że co roku jeszcze wyżej. Nie wiem, ile nam jeszcze tutaj do tego nieba brakuje, ale znowu w tym roku będzie na pewno jeszcze wyżej. Jan Budziaszek, a za chwilę Lidia Pospieszalska, która opowie nam, jak to jest z tym balansowaniem pomiędzy stylami muzycznymi i decydowaniem o tym, co ładne, a co ładniejsze. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. To ja dziękuję. Dziękuję, że taka rodzina wielka Jednego Serca, Jednego Ducha jest na świecie i możemy być razem przynajmniej to Boże Ciało wieczorkiem. I do zobaczenia, do usłyszenia. Jan Budziaszek. Dziękuję bardzo. Vow to honor and obey. Through the good times and the bad, the Lord above will surely help them find the way. Then one day arrives a miracle of love. From the womb breaks forth cry of a brand new day. Honor your father and mother. You'll never know the sacrifice they've made. From your first breath to their last, they just long to be part of your life, to guide you and help you on. Their love's a gift of God's paternal grace. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Od